ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के एकोनविंशति कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, यानी 19वीं कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें अथ यदा सुप्तो भवति यदा कश्चन नवेद इत्यादि है। किसी को भी नहीं जानता जिस काल में ऐसा सुसुप्ति अवस्था की चर्चा है, तो उसको लेकर के वार्तिकें कुछ चल रही थी इसको व्याख्या के लिए। पूर्वादि ने कहा या एक शंका उठाई थी, आत्मा अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ये बात भी कहा था। ननु काम अवसादस्य त्वयोक्तम परिवर्तनम, स्वप्न अवस्था को लेकर के आपने कहा था, पूर्वादि सिद्धांत से कहता है, आपने कहा त्वया उक्तम, आपने कहा था ये बात। क्या कहा था? अपने इच्छा के अनुसार शरीर को घूमता है, कहा था, जैसे एक महाराज का दृष्टांत दिया था, जैसे महाराज अपने राज्य भर अपने सेना के साथ घूमता है, जहां चाहे वहां घूमता है, यथेष्ट घूमता है, उसी प्रकार ये जीव भी स्वप्न अवस्था में अपने शरीर के भीतर घूमता है। कहा तो जब इच्छा है काम है तो आत्मा कहां शुद्ध है, परिवर्तन करने वाला आत्मा कैसे शुद्ध है, ये पूर्वादि की शंका थी। ननु काम अवसाद अश्यमन आत्मना त्वया उक्तम परिवर्तनम, और दूसरी बात दृष्ट दृष्टि भावश्च, आत्मा को दृष्टा कहा और स्वप्नीय पदार्थ को दृश्य कहा, तो संबंध भी है, तो संबंध वाला कहां शुद्ध होगा, संबंध भी दिखता है आवश्य, ये कहा। कथम शुद्ध तथा स्थिति, आत्मा में शुद्धता कैसी उस ऐसी स्थिति में, एक तो अपने इच्छा के अनुसार घूमना शुद्ध में हो नहीं सकता ये, और दूसरी बात दृष्टा और दृश्य भाव का संबंध, आपने कहा ये भी कहा था, स्वप्न को देखता है कहा था आपने, देखने वाला आत्मा देखे जाने वाला स्वप्न, तो दृष्टा और दृश्य भाव भी है, तो कैसे शुद्ध हो सकता आत्मा, आत्मा अशुद्ध है ये पूर्वादि का कहना है। तो सिद्धांत कहते मई वम मा एवं ऐसा मत बोलो, स्वतो अवबुद्ध मैवम स्वतो अवबुद्धत्वात् कुतो ज्ञान संगति, कहते हैं स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, इसलिए अज्ञान के साथ संबंध कैसे होगा, जब अज्ञान के साथ संबंध नहीं हो सकता, ज्ञान स्वरूप है, दिन और रात के समान है, आत्मा प्रकाश दिन के समान है और अज्ञान अंधेरा रात के समान है, तो दोनों के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। अज्ञान के साथ ही संबंध नहीं होता, अज्ञान के कार्य काम आदि के साथ कैसे संबंध होगा, सारे औपाधि के आत्मा वास्तव में संबंध कोई होता ही नहीं, ये कहना है, ये कहा था। वैभव सदोप बुद्धत्वात् कुतो ज्ञान संगति, अज्ञान संगति मुक्त्वा नस्यात् तज्जन संगति, कहा था अज्ञान के संबंध को छोड़कर अज्ञान से उत्पन्न वस्तु के साथ संबंध होना संभव नहीं है आत्मा का, और काम आदि के साथ संबंध अज्ञान के साथ संबंध पूर्वक है, अज्ञान के साथ ही संबंध नहीं है, इसलिए फिर काम आदि के साथ संबंध कहां से होगा, ये सिद्धांत बता रहे थे। एवं यस्मात् स्वतः शुद्धो द्वितीय संगते अयम आत्मा तस्मात् स्वतो मुक्त कुतस्थ ज्ञप्ति मात्रतः, एक आता है एवं इस प्रकार जिससे कि आत्मा शुद्ध है, द्वितीय असंगत है, द्वैत का संगति नहीं है, संबंध नहीं आत्मा में, अयम आत्मा शुद्ध तस्मात् स्वतो मुक्त, जो शुद्ध है स्वतः शुद्ध है तो स्वतः मुक्त भी है आत्मा, स्वतो मुक्त कुटस्थ ज्ञप्ति मात्रतः, निर्विशेष है, ज्ञान स्वरूप मात्र है वो आत्मा, अज्ञान के साथ भी संबंध नहीं, कामादि के साथ भी वास्तव में संबंध नहीं, औपाधिक संबंध है सारे काल्पनिक है, वास्तव में आत्मा का संबंध नहीं, यही है। सूर्य के साथ कभी अधेरे का स्पर्श हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, अधेरे के समान अज्ञान है, सूर्य के समान आत्मा है, संगति होना संभव ही नहीं है। अज्ञान के साथ संबंध नहीं तो उसके कार्य के साथ कैसे संबंध होगा, काम आदि के साथ संभव ही नहीं, यही बताया। अगर न यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण इति समागमम, देखो श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान होता है ना, शब्द का ज्ञान होता है श्रोत्र संबंधी, रूप के साथ संबंध नहीं कर सकते, तो ज्ञान रूप चक्षु का विषय है, श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान होता है वो ज्ञान रूप के साथ संबंध नहीं करता, ठीक इसी प्रकार यही कहना चाहते हैं, ये दृष्टांत दिया, ये दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि न यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण समागम संसारेण तथैव आत्मा कौटस्त्यात नैक संगति कहते हैं। जिस प्रकार श्रोत्र संबंधी ज्ञान रूप को विषय नहीं कर सकता, संबंध नहीं होता, इस प्रकार आत्मा कूटस्थ होने के कारण, निर्वेशस होने के कारण संसार के साथ संबंध नहीं हो सकता, ये बताया बात कौटस्त्यात नैति संगति न संगति एति संगति न एति आत्मा संगत संबंध प्राप्त नहीं करता संसार के साथ, ये बताया। इत्यर्थस्य बबोधार्थम परो ग्रंथो बता रहे थे, एक इसी अर्थ को स्पष्टीकरण के लिए आगे का ग्रंथ यदा सुप्तो भवति अथ यदा सुप्तो भवति यदा कश्यचन न कामम काम इत्यादि वाक्य है, कश्यचन न वेद किसी को भी नहीं जानता इत्यादि वाक्य इसी के लिए आत्मा की शुद्धि दिखाने के लिए है। जागृत स्वप्न में माने उसके साथ तादात्म्य करने के कारण औपाधिक आत्मा में संसार दिखता था, सुषुप्ति में संसार का अभाव दिखाने के लिए है, आगे गुरुग्रंथ है इसलिए कहा। विशुद्धि व्यतिरेकम च स्वप्न जागृत अवस्थयो उक्तात्मनो अद्वैतम च सुषुप्ते अथ अधुना चेते कहा। विशुद्धि अद्वैत आत्मा की विशुद्धि और इनका विशुद्धि का अभाव, जागृत स्वप्न जो अवस्था के वस्तु का विशुद्धि का अभाव, व्यतिरेक माने अभाव, ये कभी शुद्ध हो नहीं सकते और आत्मा कभी अशुद्ध हो नहीं सकता, ये पहले 18वें में मंत्र में और 19वें मंत्र में बता दिया है। जागृत के विषय में अष्टादश कंडिका में खंडन किया, मान बाह्य पदार्थ के साथ संबंध से अशुद्धि जैसा लगता है वास्तव में आत्मा में अशुद्धि नहीं है, औपाधिक है वास्तविक अशुद्धि नहीं। 19वें कारिका में यही कहा था, 18वें कारिका में कहा था कि ये आत्मा मान स्वप्न से भी कोई संबंध नहीं रखता, यही कहा। विशुद्धि व्यतिरेक आत्मा की विशुद्धि और जागृत स्वप्न दोनों अवस्था में होने वाले पदार्थ के व्यतिरेक माने विशुद्धि का अभाव माने अशुद्धि, ये दोनों ही स्वप्न जागृत अवस्था हो, स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में बताया ये बात, आत्मा की विशुद्धि और उस जागृत स्वप्न के पदार्थ में अशुद्धि कथन करके कहो उक्त्वा, ये दोनों कथन करके आत्मनो अद्वैतत्वं च, अब आत्मा में क्या बता रहे, अद्वय है, द्वैत नहीं है, द्वैत का भाव अद्वैत है आत्मा, ये कहते हैं के लिए सुषुप्ते अथ अधुना उच्यते कहते हैं। अब इस सुषुप्त में यही कहा जाता है आत्मा अद्वय है, ये सिद्ध करना है, आत्मा शुद्ध है ये तो पहले सिद्ध कर दिया है, जागृत स्वप्न के पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता ये सिद्ध कर चुके, अब अद्वय है, एक है आत्मा, अनेक नहीं है, ये सुषुप्ति में ले जाके दिखाना है, जिसके लिए सुषुप्त कहा, इसी की टीका है। स्वप्नादि मिथ्यात्वेन, स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या है, और स्वप्न जागृत के पदार्थ सब मिथ्या है, स्वप्नादि आदि से जागृत, स्वप्नादि मिथ्यात्वेन मिथ्या होने से, क्यों जागृत के पदार्थ स्वप्न में व्यभिचार करता है नहीं पाया जाता, और स्वप्न के पदार्थ जागृत में व्यभिचार करते हैं, और आत्मा का दोनों काल में स्थिति है, जागृत में भी आत्मा है स्वप्न में भी आत्मा है, उनके व्यभिचार है, स्वप्न के पदार्थ वही है, यहां नहीं आते जागृत में, जागृत के वस्तु स्वप्न में नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं, इसलिए व्यभिचार है इनका, मिथ्या है, जो व्यभिचारी होता है मिथ्या होता है। स्वप्नादि मिथ्यात्वेन आदि से जागृत, स्वप्न जागृत दोनों मिथ्या होने से तद्द्रष्टुः, उनका जो द्रष्टा है आत्मा, जागृत के द्रष्टा स्वप्न के द्रष्टा तद्द्रष्टुः शुद्धताम उक्त्वा, आत्मा में शुद्धता बताई, ये 17वें कंडिका और 18वें कंडिका में, जागृत स्वप्न जो मिथ्या है जागृत की चर्चा हुई थी 17वें कांडिका में और स्वप्न की चर्चा हुई थी अष्टादश कांडिका में, ये दोनों कथन करके अथ यदा सुप्तो भवति, अब ये मंत्र का अवतरण दे रहा है 19वें कांडिका का अवतरण देना, अथ यदा इत्यादि अवतारित अथ यदा सुप्तो भवति इत्यादि का व्याख्या करना है, सुषुप्ति अवस्था की व्याख्या कर रहा है इसमें, अवतारित उक्तम शुद्धत्व आक्षिपति, पूर्वादी शांति ने जो शुद्ध कहा था उसके ऊपर आक्षेप करता है, आत्मा कैसे शुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता, पूर्वादी आक्षेप कर रहा है। स्वप्न में आपने कहा था घूमता है शरीर में, यह कहा था, और दृष्टा दृश्य का संबंध वहां दृष्टा बनकर देख रहा है, संबंध भी है, तो कैसे शुद्ध होगा आत्मा? ये शंका पूर्वादि की करना है, यही है ननु इत्यादि से शंका उठाई पूर्वादि ने, यही कहा ननु काम अवसाद अश्य त्वयोक्तम परिवर्तन। आपने तो कहा ना त्वया उत्तम, आपने कहा अपने इच्छा के अनुसार घूमता है आत्मा स्वप्न में, कहा अपने शरीर के भीतर घूमता, आपने कहा था बात, पूर्वादि बोल रहा है। दूसरी बात, दूसरी बात ये भी कहा था दृष्ट दृश्यादि भाव कथम शुद्ध तथा सती, और दृष्टा दृश्य भाव भी आपने बताया, आप आत्मा दृष्टा है, जागृत स्वप्न पदार्थ दृश्य है कहा, तो फिर आत्मा शुद्ध कैसे होगा? संबंध जिसके साथ हो, दृश्य का संबंध हो, संबंधी अशुद्ध होता है, और अपने इच्छा के अनुसार विचरण करने वाला जो होगा वो कैसे शुद्ध हो सकता है? आत्मा अशुद्ध है, ऐसा पूर्वादि ने कहा। उत्तर देते सिद्धांत आगे, अश्य इति स्वप्न दृशो निर्देश, वहां श्लोक इसका भारती में अश्य पद है ना, माने क्या है, स्वप्न दृष्टा के निर्देश करता है, स्वप्न देखने वाला जो आत्मा है उसको अश्य पद इसको करता है, इसका कैसे शुद्धता इसकी कैसे है, चकारेण संबंध दृष्टा दृश्य का संबंध भी कहा, च है वहां, च से क्या लेना कहते हैं, उक्त पद अनुवृत्ति, पूर्व में जो उक्त था त्वयोक्तम था, उक्त पद यहां भी आएगा, संबंध भी आपने कहा था, यहां भी उक्त पद को लाके अन्वय कर देना बोला। आदि ना दृष्ट दृश्य आदि, आदि है दृष्टि और दृश्य, आदि आदि से क्या लेना, कहते हैं श्रोतव्य आदि, श्रोतव्य माने श्रोता और श्रोतव्य इत्यादि, माने जितने इंद्रियों के विषय है, इंद्रिय श्रोतव्य विषय होगा, श्रोता आत्मा होगा, द्रष्टव्य विषय होगा, आत्मा द्रष्टा होगा, इत्यादि संबंध करना, यही है। कामादि संबंधे द्रष्टुर न शुद्धता यदि फल, पूर्वादि का कहना यह कामादि के साथ संबंध है, अपने इच्छा के साथ घूमना कहा, जब आपने कहा यह बात, तो ये होने पर द्रष्टुर न शुद्धता, वो द्रष्टा जो होगा उसको शुद्धता नहीं, शुद्धता नहीं, अशुद्ध है आत्मा, ये पूर्वादि के जो कथन था उसमें निष्पन्न क्या हुआ, कथम पूर्वादि ने बोल दिया ये कि कथम शुद्ध तथा सदी, जब अपने इच्छा के अनुसार विचरण करता है और दृष्टि दृश्य भाव संबंध है, उस स्थिति में कैसे शुद्ध हो सकता है आत्मा? पूर्वादि की पूरी हो गई यहां वाक्य, माने आत्मा अशुद्ध है पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत कहते हैं आगे आत्मनो न कामादि योगो अस्ति इत्यह, योग माने संबंध, आत्मा में कामादि का संबंध नहीं है, आत्मा में इच्छा भी नहीं होती है, कोई संबंध भी नहीं है, असंग है आत्मा, कामादि का संबंध भी, दृष्ट दृश्य संबंध भी नहीं आत्मा का, काल्पनिक है सब, कल्पना है, यही है। आत्मनो माने आत्मनिष्ठ जो है, न कामादि योग, योग माने संबंध, कामादि का संबंध नहीं है आत्मा में, ये सिद्धांत कहते हैं मैभम, यही कहा सिद्धांत का मैभम, स्वतो अपबुद्धत्वात् आत्म स्वतः ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होने से कुतो अज्ञान संगति, अज्ञान के साथ संबंध कैसे हो सकता आत्मा का, ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान और ज्ञान का संबंध हो ही नहीं सकता, या तो अज्ञान रहेगा या ज्ञान रहेगा, दोनों में एक ही होगा, दिन और रात का कभी संबंध हो ही नहीं सकता, ये दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, ज्ञान है तो अज्ञान नहीं, अज्ञान है तो दिन नहीं, ज्ञान नहीं, तो कैसे संबंध हो सकता है, ये सिद्धांत कहा। टीका में कहते हैं तत्र हेतु महा स्वतः मैं स्वतः सिद्ध कहा, आत्मा स्वयं अवबुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, स्वतः शब्द दिया, अन्य के द्वारा ने प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश है आत्मा। टीका में कहते हैं बोधैक रसस्य, ज्ञान स्वरूप एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो, बोधैक रसस्य, बोधि एक रस है आत्मा में, और कुछ नहीं, ज्ञान ही है रसस्य, रसस्य अज्ञान संबंधे भी कामादि संबंध स्यात्, अज्ञान असंबंधे भी कामादि संबंध स्यात् इत्येत नित्यः, पूर्वादि शंका करता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, बोधई का रस है आप होने पर भी, अज्ञान के साथ तो संबंध नहीं होगा, फिर भी अज्ञान के कार्य के साथ तो संबंध हो सकता है ना, कामादि के साथ, अज्ञान के साथ नहीं हो सकता क्योंकि विरोध है, आत्मा प्रकाश रूप है, अंधेरा रूप है अज्ञान, न उसका जो कार्य है कामादि उसके साथ तो संबंध हो सकता है ना, पूर्वादि ने शंका उठाई तो उत्तर देते अज्ञान के कहा, अज्ञान संगति मुक्त्वा नश्यात् तज्ज्ञेन संगति, का अज्ञान के संगति को छोड़ करके, संगति के बिना उस माने अज्ञान जन्य कार्य के साथ संबंध नहीं हो सकता है, मिट्टी के साथ संबंध किए बिना घट के साथ संबंध नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, कारण के साथ जब संबंध नहीं तो कार्य के साथ कैसे संबंध होगा, नहीं हो सकता, तो कामादि के साथ भी संबंध नहीं हो सकता, ये बताया। ठीक है, द्रष्टुर अज्ञान तज्ज असंबंधे फलित महा, दृष्टा जो आत्मा है इसका, अज्ञान और तज्ज बने अज्ञान जन्य जो कामादि हैं इनके साथ संबंध का अभाव होने पर, असंबंधे संबंध का अभाव में फलित महा, निष्पन्न क्या हुआ बताते हैं, एवं इत्यादि कहा था, एवं यस्मात् स्वतः शुद्धो द्वितीया संगते रयम आत्मा तस्मात् स्वतो मुक्त कुटस्थ ज्ञप्ति मात्रता, यही कहा था, एवं इस प्रकार के यस्मात् स्वतः शुद्ध, आत्मा स्वतः शुद्ध है, किसी अन्य के द्वारा शुद्धिकरण शुद्धि नहीं करनी पड़ती है, स्वयं शुद्ध है आत्मा, स्वतः शुद्ध। द्वितीय असंगतेर अयम आत्मा स्वतः शुद्ध, द्वितीय के साथ असंगति है, द्वैत के साथ कोई संबंध नहीं है इसका, द्वैत के साथ संबंध न होने से आत्मा स्वतः शुद्ध, स्वतः शुद्ध है आत्मा, यही कहते हैं, द्वितीय असंगतेर अयम अयम आत्मा स्वतः शुद्ध, यही है। तस्मात स्वतः शुद्ध होने से स्वतो मुक्त, स्वतः शुद्ध जो होगा स्वतः मुक्त भी होगा, वो कूटस्थ ज्ञाप्ति मात्र, कूटस्थ ज्ञाप्ति मात्र, निर्लेप है वो, निर्लेप है, केवल ज्ञान स्वरूप मात्र है वो, किसी के साथ संबंध नहीं उसका, स्वतः शुद्ध है एक। ठीक है, हम जाते हैं, उक्त रीत्या द्वय आयोगात, पूर्व में बताए गए तरीके से अज्ञान के साथ भी संबंध नहीं है, अज्ञान के कार्य का भी संबंध नहीं, इसे द्वय में द्वैत, दो अवयव ऐसा था, द्वय दो अवयव वाले को द्वय बोला जाता है, द्वय बोला जाए माने जिसमें दो अवयव हो, जैसे ये शरीर दो अवयव वाला, दो हाथ वाला है, शरीर हो जाएगा द्वय, जिसमें द्वय नहीं है उसको कहते अद्वय, जिसमें कोई अवयव नहीं है उसको अद्वय बोला जाता है, एक को बोला जाता है अव्यय, जिसमें अनेक हो उसको द्वय बोला जाता है, दो के दो से युक्त वाला जो होगा उसको द्वय बोला जाता है, द्वैत है, द्वय मैंने द्वैत, ऐसे तो होता है, तद्वित में सूत्र पढ़ेंगे आप लोग, जब तद्वित पढ़ेंगे तो आएगा, ऐसी भी आएगा संख्याया अवयवे तयप सूत्र है, उसके बाद द्वित्रिव्याम तय से आयस हुआ, द्वय वन आने के आयस प्रत्येक करते थे वहां, ऐसा सूत्र आएगा पढ़ेंगे, द्वय ये यहां टीका बोल रहे थे, उक्त रीत्या द्वय अयोगात, पूर्वोक्त तरीके से अज्ञान के साथ संबंध नहीं है, अज्ञान के कार्य के साथ भी संबंध नहीं, उत्तरती है इस रीति से तरीके से, द्वय अयोगात द्वैत का अभाव है आत्मा में, द्वय का संबंध न होने से आत्मा द्वय अयोगात आत्मा यथा स्वतः शुद्ध, आत्मा जैसे कि स्वतः शुद्ध है आत्मा, द्वय का अभाव होता है अतः स्वतो मुक्त, और स्वतः मुक्त भी है वो, जो शुद्ध होगा मुक्त भी होगा, स्वतः मुक्त कूटस्थ चिन्मात्र भवती आत्मा, निर्वेश चिन्मात्र स्वरूप होता है, चेतन मात्र होता है, ये सिद्ध होगा। प्रथमार्थे तशी कहते हैं, अद्वय मात्रता था ना, जो मात्रता में तशी जो है ना, आद्य आदि पर तसे रूप संज्ञान बात है, तशी प्रत्यय यहां प्रथमार्थ में है, पंचमी में नहीं है, प्रथमार्थे तशी कहा, श्लोक में था ना मात्रतः करके दिया था उसको कह रहे हैं, कूटस्थ ज्ञप्ति मात्रतः, वो तशी प्रत्यय लगा हुआ है, मात्र शब्द से तशी करके मात्रतः बनाया है, वो तशी प्रथमा अर्थ में है, पंचमी अर्थ में नहीं, तो बता दें। आत्मना कामादि संबंधाभाव दृष्टांत में पष्टयती, आत्मा में कामादि का संबंध का अभाव, कामादि नहीं अज्ञान का भी संबंध, कामादि का भी संबंध नहीं, इसमें एक दृष्टांत देकर के स्पष्टीकरण करते हैं, क्या है दृष्टांत, दृष्टांत न कहा न यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण इति समागमम, जैसे श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान होगा, शब्द का ज्ञान होगा ना, यहां वो ज्ञान शब्द को विषय करने वाला ज्ञान रूप के साथ संबंध नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार आत्मा ये द्वैत के साथ संबंध नहीं कर सकता, ये कहना है, न यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण इति समागम, रूपेण समागमम न यति, कर नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार संसारेण तथा आत्मा, संसार के साथ उसी तथा उसी प्रकार संसार के साथ आत्मा ये कर नहीं सकता, कौतस्त्या नैति संगति, संगति न एति नैति, इणगतो धातु का एति है, न लगने से नैति बना है, न संसार के साथ संबंध नहीं कर सकता आत्मा, जैसे श्रोत्र का विज्ञान रूप को संबंध नहीं कर सकता, श्रोत्र संबंधी विज्ञान है, शब्द का ज्ञान है वो, वो रूप का विषय नहीं करेगा। ठीक इस प्रकार कि आत्मा भी संसार के साथ संबंध नहीं कर सकता, आत्मा का ज्ञान जो होगा यही है, ये बता दिया। ठीक है, हमें कहते हैं तत्र मानत्वेन अथ इत्यादि वाक्य में आते, इसमें प्रमाण है आत्मा शुद्ध है, इसमें प्रमाण आत्मा के विषय में प्रमाण देने के लिए आगे का एक मंत्र है जो मंत्र हम पढ़ चुके हैं, यदा सुत्तो अथ यदा सुत्तो भवती यदा न कश्चन वेद, ये जो मंत्र है इसी के लिए है, ये कहते हैं आगे। तत्र मानत्वेन अथ इत्यादि वाक्यम आरभ्यते, ये जो आदत्ते अथ इत्यादि वाक्य है जो 19वें कंडिका है, तथा अथ यथा सुप्तो भवती इत्यादि वाक्य है, ये वाक्य है माने आत्मा स्वतः शुद्ध है, इसको दिखाने के लिए रिलेप है असंग है दिखाने के लिए सुप्ति सुसुप्ति अवस्था में ले जाते हैं, ये कहना चाहते हैं आदत्ते इत्यर्थस्य कहा, इसी अर्थ को विषय बनाने के भारती को कहा था, इसी को कहा था इत्यर्थ से अवबोधार्थम परो ग्रंथो बता रहे थे, पर ग्रंथ है अगला मंत्र 19वें मंत्र, यही है परो ग्रंथ है यहां दूसरा आगे का ग्रंथ, यही अर्थ का ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए आगे का ग्रंथ माने मंत्र है 19वें कंडिका इसके लिए है बता रहे थे, कहा ठीक है उन्हें इत्यस्य अर्थ यह इसका अर्थ उक्तम अनुद्य अथ इत्यादि व्याख्या, पूर्व की बातों का अनुवाद करके अथ इत्यादि का व्याख्या करते हैं, अथ यदा सुप्तो भवती यदा कश्चन वेद इत्यादि वाक्य इसकी व्याख्या करते हैं, ये कहना है विशुद्धिम ये कहते हैं, पूर्व में कहा था, पूर्व में आत्मा की विशुद्धि पहले बता चुके हैं, हाँ जागृत स्वप्न को दिखाते हुए आत्मा की विशुद्धि माने इंद्रियादि के संबंध होने पर आत्मा में अशुद्धि, और इंद्रियादि के संबंध का अभाव होने पर आत्मा में शुद्धि देखा है, यही है एक कहा था विशुद्धि व्यतिरेक अंश विशुद्धि और अशुद्धि दोनों देखाया, आत्मा में विशुद्धि आत्मा से अन्य में अशुद्धि, व्यतिरेक माने अभाव अशुद्धि, ये दोनों स्वप्न जागृत अवस्था हो स्वप्न और जागृत अवस्था में दिखाई है, दोनों में आत्मा की शुद्धि और विषयों की अशुद्धि दिखाई है, ये दोनों अवस्थाओं में सत्य मंत्र है उक्तो, ये दोनों अवस्थाओं में कथन करके आत्मनो अद्वैतम च सुषुप्ते अथ अधुना चेते कहा, अब आत्मा को जो अद्वैत बना है अद्वैत अद्वैत है उस अब सुषुप्ति में अब कहा जाता है, अथ यदा सुप्तो भवति, यहां से आत्मा की अद्वैता बताई जाती है, ये कहा था ठीक है। अब कहते हैं अवस्थाद्वये विशुद्धि विशुद्धियादि कथन अनंतरम, दोनों अवस्था में विशुद्धि और अशुद्धि बताई, आत्मा की विशुद्धि और अन्य की अशुद्धि, अवस्था दो जागृत स्वप्न दो अवस्थाओं में पूर्व में 17वें कंडिका और 18वें कंडिका में ही बताया था, अवस्था दो विशुद्धियादि आदि से लेना अशुद्धि ये दोनों के कथन के अनंतर स्वापे माने सुसुप्त, जो स्वाप है सुसुप्ति अवस्था है सुसुप्त प्रतीचो अद्वय ब्रह्मत्व विवक्षितम इत्यर्थ, ये प्रत्येक आत्मा जो है प्रतीच माने प्रत्येक आत्मा इसका अद्वय ब्रह्म ही विवक्षित है, यही विवक्षित है माने अद्वैत ब्रह्म भाव में होता है, जागृत स्वप्न में मनुष्य आदि भाव में है ये, किंतु सुषुप्ति में अद्वैत ब्रह्म भाव में होता है, सुषुप्ति में किसी का भी अधिकार नहीं होता कि मैं मनुष्य हूं कहने का अधिकार नहीं होता, नहीं बोल सकता, या उपाधि में आ जाता उपाधि ले लेता है, उपाधि को अपना स्वरूप मानता है, उपाधि है आत्मा की स्वरूप नहीं है, जैसे कपड़ा पहन लिया मैं वही हूं बनने लग गया, खंबा पकड़ने वाला व्यक्ति मैं खंबा हूं बोलना गलत है कि सही है, उसी प्रकार इसको पकड़ लिया और इसको मैं बोलने लग गया, तो अविद्या के साथ तो जगेगा जगते समय यही तो होता है यहां आगे तो कहा सुषुप्त में किस प्रकार जाता है उसके बारे में बताया था, हिता नाम की नाड़ी है एक, ठीक है हृदय में एक नाड़ी है, 101 नाड़ी प्रधान होते हैं हृदय में, 101 नाड़ी प्रधान है, उनकी शाखा प्रशाखा करके 72,72,10,201 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, जैसे कोई पत्ता जैसे पीपल आदि के जो पत्ते होते हैं अश्वत्थ आदि के पत्ते होते हैं किसी कारण से कीड़े लग जाते हैं उसमें तो केवल जाल दिखाई पड़ता है, जाल वैसे यहां नसों का जाल है हमारे शरीर में पूरा, मुख्य 101 मुख्य है उससे शाखा छोड़ती है फिर शाखा से भी शाखा छोड़ती है, ऐसे पीपल के पत्ते में भी आता, पहले एक आएगा नीचे से, बाद में उसके शाखा छूटेगा, फिर शाखा छूटते छूटते जाल बन जाता है। वैसे यहां जाल बना हुआ है ये हड्डी को रोकने के लिए, नहीं तो हड्डी बिखर जाते इसके, नसों का जाल है पूरा, और उसमें रक्त और मांस का लेप कर दिया है, दोनों मिला करके जैसे घर की लिपाई करते वैसे लिपाई कर दी इसकी, और उसके ऊपर में चमड़ी लगा दी। बात इतनी है, जो इसके भीतर के माल यदि बाहर दिखाई पड़ता तो अवश्य वैराग्य होता इसको, किंतु भीतर के माल को छिपा दिया है यहां स्थिति में है, इसलिए बार बार शीशा में देखता है, अपने बड़ा सुंदर समझता है, क्या क्या चीज है भीतर देखे ना जा रहा है, क्या भरा हुआ है देखता ही। चलो, तो 101 नाड़ी प्रधान में से एक नाड़ी हिता नाम की नाड़ी है, उसके वहां से शाखा फूट जाती है, हृदय से फूट करके माने शाखा के बाद प्रशाखा होकर के 72,000 नाड़ियां शरीर में होती हैं, 72,000 एक नाड़ी के इतने हैं यहां, वो तो सभी नाड़ी मिलके होंगे ना, 101 नाड़ियों को गुणा करते जाओ दो बार, 72,72,00,000 10,201 बन जाएंगे। हाँ, ये तो एक नाड़ी की बात किया, 101 में से एक नाड़ी लेके किया, 72,000 हो जाती है, यही है। अब वो नाड़ियों में स्वप्न में सोया हुआ होता है, माने बाहर की तरफ फैल जाती है नाड़ियां, हृदय से बाहर पूरे शरीर में फैली हुई है, ऐसी स्थिति है। किंतु अब इस वहां स्वप्न देख रहा था, हिता नाम के नाड़ी में बैठकर स्वप्न अवस्था में था, वहां से जरा सा हट करके सुषुप्ति में जाता है, एक अवस्था आने पर नाड़ियों से प्रत्यवस्थित का वहां से हटकर सुषुप्ति में जाना होता है, उसी बात को बताना है। इसी बारे में भी भारती के कैसे बोलना है, ताभी प्रत्यवस्थित कहा ना, उनसे हट करके जिन नाड़ियों में था स्वप्न अवस्था में, जिन हिता नाम की नाड़ियों में था, उन नाड़ियों से तृतीय है ताभी, उन नाड़ियों से प्रत्यवस्थित पूरी तति सेते कहा, वहां से हट करके उन नाड़ियों से हट करके पूरी तत्व सोता है, माने अपने स्वरूप में रहता है, शरीर में पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है, ये कहना है। इसी को पूरे भारतीय है, तावी प्रत्यवस्तृप्य पूरी तति शेते इति, ये जो मूल में मंत्र में है इसी को प्रतीक लेकर के भारतीय लिखते हैं, अत्र भारतीकानी इसके ऊपर भी भारतीय है, तावी प्रत्यवस्तृप्य पूरी तति शेते इतने मंत्र भाग है इसके ऊपर भारतीय है, ये भारतीय लिखते हैं। स्वाप्नान भोगान शेषेण भुक्त स्वप्न क्रिया क्षय तेरवोपसंहृत्य प्राज्ञो याति सुसुप्तता जागृत स्वप्न क्रियोद्भूतान भुक्त भोगान शेषत इंद्रियाणुपसंहृत्य शेते नाड़ी विरात्मनि सामान्य प्रज्ञया देहं संव्याप्यान्तर्बहिस्त्रमात् स्वेन वत् परमं स्थानं आत्मा भेति सुषुप्तता। ये चार वार्तिक में ऐसा बोलते हैं वार्तिका, तावि प्रत्यवर्षित्य पूरी तति शेते, इसके ऊपर इतने वार्तिक हैं इसका अर्थ प्रकाश करने के लिए। स्वाप्नान भोगान, स्वप्न संबंधी को स्वाप्न बोला जाएगा, स्वप्ने भवान स्वाप्नान, स्वप्न शब्द से अण लगाएंगे तो स्वप्न बन जाएगा द्वितीय भोजन स्वप्न, स्वप्न में होने वाले जो भोग हैं उनको स्वप्न भोग बोला जाता है, अण प्रत्यय लगता है, तत्र भव स्वप्ने भव स्वप्न, स्वप्नान भोगान स्वप्न में मिलने वाले जो भोग्य पदार्थ हैं सुख दुख आदि जो भी है, स्वप्नान भोगान अशेषेण संपूर्ण रूप से भोग करके, स्वप्न के भोग को पूरा करके भुक्त्वा भोग कर स्वप्न क्रियाक्षय, जो स्वप्न जिस प्रारब्ध कर्म के आधार पर स्वप्न होना था आज का, वो भी प्रारब्ध है, कभी कभी जल्दी उठता है कभी ज्यादा सो जाता है, स्वप्न क्रिया क्षय, स्वप्न मिलने वाली जो क्रिया थी कर्म था उसका क्षय हो जाने पर, उस दिन के जो स्वप्न जितने अवस्था में स्वप्न रहना था जितने प्रारब्ध भोग था उतना पूरा हो गया, स्वप्न क्रिया क्षय स्वप्न के कर्म का क्षय हो जाने पर, जिस कर्म के कारण स्वप्न भोग प्राप्त था वो कर्म क्षय होने पर भोग समाप्त हो गए स्वप्न के, तो कहते हैं ताभिरेव उपसंभृत्य, उन्हीं नाड़ियों के द्वारा जो हिता नाम के नाड़ी में स्वप्न भोग को भोग रहा था, हिता नाम के नाड़ी में रह करके स्वप्न भोग भोग रहा था, उन नाड़ियों से अवसित प्रति अवसित उसके हट करके पीछे होकर के उस नाड़ियों से अड़ जाता है और हितानाप के नाड़ी में नहीं रहेगा ये प्राज्ञा आत्मा वहां उसको छोड़कर प्राज्ञो याति सुषुप्तदाम कहते हैं उपसंवृत्ता भी रे उपसंवृत्त उपसंवृत्त कष्ट वहां से उपसंहार करना किनको वासना में इंद्रियों को उपसंहार करेगा वो वासना में इंद्रिय से भोग कर रहा था स्वप्न में जागृत में तो व्यावहारिक इंद्रियां हैं स्वप्न में वासना में संस्कार रूप इंद्रियां थी उनके द्वारा भोग कर रहा था उन इंद्रियों को उपसंहार कर लेता है भोग भोगने के साधन इंद्रियां हैं तो उन साधनों को उपसंहार करता है वहां वासना में इंद्रियां थे उन इंद्रियों को उपसंहार करके उपसंवृत्त लेवंत है उपसंहार करके प्राज्ञों सुषुप्तता याति जो प्राज्ञ है आत्मा सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त करता है जागृत स्वप्न क्रियोद्भूतान भुक्त्वा भोगान अशेषता जागृत स्वप्न के जो कर्म थे जिस कर्म के आधार पर जागृत मिलना था प्रारब्ध और जिस कर्म के आधार पर स्वप्न होना था उन कर्म के भोग संपूर्ण समाप्त करने पश्चात जागृत का भोग समाप्त हो गया जिन कर्मों के आधार पर था जिन कर्मों के आधार पर स्वप्न मिलना था वो भोग पूरा हो गया आज का ये कहते हैं जागृत स्वप्न क्रियोद्भूतान क्रिया माने कर्म है वो पूर्व कर्म के आधार पर जागृत मिला स्वप्न मिलता है प्रतिदिन का है ये जागृत स्वप्न क्रियोद्भूतान माने जागृत स्वप्न जो कर्म थे उन कर्मों को से मिलने वाले जो भोग थे उनको क्रियोद्भूतान भुक्त्वा भोगान अशेषता सारे भोगों को भोग करके जागृत का भोग पूरा हो गया स्वप्न का भोग पूरा हो गया उसके पश्चात इंद्रियाणि उपसंभृत्य इंद्रियों को उपसंहार करके माने जो वासना में इंद्रियां थी स्वप्न में उसको उपसंहार करके उपसंभृत्य शेते नाड़ी हुई आत्मनि फिर नाड़ियों के द्वारा नाड़ी भी इंद्रियाणि उपसंभृत्य उन हिता नाम के नाड़ी से इंद्रियों को वासना में इंद्रियों को उपसंहार करके और वहां रहने नहीं देगा उपसंहार करके आत्मनि शेते अपने आप में सोता है माने बैठता है आत्मा अपने आप में होता है सुषुप्ति में अन्यत्र नहीं होता शरीर आदि में नहीं होता अपने आप में होता है या सेते का अर्थ तिष्ठती अर्थ है रहता है अपने आप में रहता है क्या अर्थ है सामान्य प्रज्ञा देहम संव्याप्यान तर्वही समाज अपने स्वरूप में रहता है किंतु सामान्य प्रज्ञा सामान्य चैतन्य रूप से पूरे शरीर में व्याप्त भी होता है उस काल में एक देश में नहीं होता पूरे शरीर में चैतन्य पाया जाता है जो सुषुप्त अवस्था के व्यक्ति को स्पर्श करने पर चैतन्य की उपलब्धि होती है मृत शरीर घोषित नहीं होता सामान्य रूप से पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ सामान्य प्रज्ञा सामान्य प्रज्ञा के द्वारा देहम संव्याप्य संपूर्ण देह तो व्याप्त करके अंतर्वही श्रमात् जो भीतर और बाहर के दो प्रकार के जो श्रम था परिश्रम था जागृत में बाहर का परिश्रम था और स्वप्न में भीतर परिश्रम था विषय भीतर ही थे बाहर नहीं थे वही दौड़ता था घूमता था खेलता था जो भी था खाना पीना रहना सब भीतर ही होता था दो प्रकार के श्रम था जागृत अवस्था भी श्रम है स्वप्नावस्था भी श्रम है जागृत अवस्था बहिर्श्रम है बहिश्रम है स्वप्नावस्था अंतर का श्रम है ये क्या है सामान्य प्रज्ञा देहम संव्याप्य सामान्य चेतन रूप से देह को व्याप्त करके अंतर बहिश्रमात् अंतर और बाहर का जो श्रम था इसके पास कष्ट था माने थका हुआ है बाहर भी थका भीतर भी गया तो थका पहले बाहर थका बाद में भीतर गया तभी थका मैं जागृत में बाहर थका घूमते खाते पीते रहते ही माने पांच इंद्रियों को विषयों में चलाते चलाते थक गया स्वप्न में गया वहां भी वही करता रहा वासना में शरीर वासना इंद्रियों वही काम होता है वहां भी थक गया समाज परिश्रम हो गया इसको तो एक दृष्टांत देकर के बताते हैं फिर अपने घोंसले पर जाता है अपने स्थान में जाता है थकने के बाद शेनवत दृष्टांत दिया ये शेन पक्षी है बाज पक्षी बोलते हैं हिंदी में बाज बोलते हैं शेनवत शेन पक्षी आकाश में घूमता रहता है वो आकाश में घूमेगा वहीं से उसका आहार दिखेगा माने चिड़िया आदि नीचे दिखाई दिए तुरंत वहां से झपड़ मारेगा और अपने पंजे से उठा के ऊपर ले जाएगा वहीं खाएगा वही वहीं घूमता रहेगा दिन भर वहीं घूमता है वो शेन पक्षी शेनवत शेन पक्षी को उदाहरण आगे आएंगे ऐसी वृद्धारण में शेनवत शेन पक्षी के समान परमम स्थानम आत्मा भेति सुषुप्ता परम स्थान को प्राप्त होता है आत्मा अभ्येति गच्छति आत्मा वहां जाता है परम स्थान में जाता है जैसे शेन पक्षी जब दिन भर के आकाश में घूमता हुआ थकता है तो सायंकाल अपने नीड पर पहुंच जाता है जिस वृक्ष में वो रहता होगा बैठे ऊंचाई में घोसला उसकी होगी, वहां जाके पंख फैला करके अपना श्रम दिन भर के जो परिश्रम था उसको माने हटाने के लिए चुपचाप शांत होकर के बैठता है। इसी प्रकार ये आत्मा भी जागृत स्वप्न के जो दौड़ भाग से थका हुआ आत्मा अपने स्थान पर जाकर बैठता है, अद्वैत आत्मभाव में बैठता है, ये परिश्रम हटाने के लिए स्थिति है। एक एक बात में ये बताया टीका से बोलते हैं ताभीर इत्यादि अर्थ महा ताभी प्रत्यवर्षित्या ऐसा कहा है, उन हिता नाम के नाड़ियों से हट करके, स्वप्न अवस्था में हिता नाम की नाड़ी भी था वहां से हट करके, ताभी तृतीय बहुवचन उनसे हट करके ताभी प्रत्यवर्षित इत्यादि अर्थ महा स्वप्नान कहा था, स्वप्न भोग वहां हो रहा था, वो हिता नाम के नाड़ियों में स्वप्न भोग हो रहा था, सही है। स्वप्नान भोगान अशेषणा भोक्ता स्वप्न क्रिया क्षय कहा, स्वप्न भोग संपूर्ण भोग करके, क्यों स्वप्न संबंधी जो कर्म था वो समाप्त हो गया, क्षय होने पर स्वप्न भोग पूरा हो गए, उसके बाद ताभिरेव उपसमृत्य जो वासनामय इंद्रिय थी वहां स्वप्न में उन्हीं नाड़ियों के द्वारा उसको उपसंहार करके, इंद्रियों को उपसंहार करके ये अर्थ है प्राज्ञ याति सुषुप्ताम कहा था, जो प्राज्ञ आत्मा है सुषुप्त अवस्था को जाता है, ये अर्थ था। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसका वासनामयी करणानी तिशेषा, किसको उपसंहार करना है, ताभिरेव उपसमृत्य क्या किसको उपसंहार करके, वासनामय जो इंद्रिया थे ना स्वप्न में उसको उपसंहार करके, अब विषय भोगने नहीं देगा इंद्रियों को, उपसंहार करके अर्थ है। ये कहा स्वप्न भोगा तत्कर्म क्षय भी कथम करण संहार द्वारा स्वापो जागर स्याति संभवात इतिहास, कहा अथवा स्वप्न भोग समाप्त हो गया ठीक है, स्वप्न भोगात तत्कर्म क्षय भी प्रारब्ध कर्म उतने स्वप्न भोग वाला पूरा होने पर भी पूर्वादि शंका कर रहा है, कथम करण संहार द्वारा स्वापो, फिर इंद्रियों को उपसंहार के द्वारा सुषुप्ति कैसे हो सकती है, आप जागृत में भी तो आ सकता है, सुषुप्ति में कैसे जा सकता है, वहां से जागृत में भी आ सकता है, यह शंका है। करण द्वारा स्वापो जागृत से आप संभव, स्वप्न भोग पूरा होने पर जागृत तो संभव है, तो स्वप्न भोग पूरा होते ही सुषुप्ति में क्यों, जागृत में भी आ सकता है, कैसे बोल दिया कि वहां सुषुप्ति में जाता है, ये शंका उठाई तो उत्तर देते हैं जागृत कहते हैं, जागृत का स्वप्न क्रियोद्भूतान भुक्त्वा भोगान से सतः इंद्रियाणि उपसंहृत्य सेते नाड़ी रात्मनि, जागृत भोग और स्वप्न भोग दोनों पूर्ण होने के बाद में सुषुप्ति में जाता है, यह अर्थ करना दोनों भोग पूरा, दोनों भोग के लिए जितने कर्म थे आज के वो पूरा हो गए तो कर्म क्षय हो गए, भोग समाप्त होने पर सुषुप्ति में जाता है, ठीक है। ठीक है, हमें कहते हैं दानो स्वप्न जागृते कर्मणा गच्छति, स्वप्न जागृते ये दीप्तिया का दो वचन है, स्वप्न और जागृत अवस्था को दोनों अवस्थाओं को कर्म के द्वारा जाता है, कर्मणा तृतीयांत कर्म के द्वारा जागृतम स्वप्नम च जागृतम च स्वप्न जागृते, दीप्तिया का द्विवचन है ये, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था दोनों को, दोनों अवस्थाओं को कर्म के माध्यम से जाता है, ये पूर्वादि शंका कर रहा है नो, स्वप्न जागृते इसको सप्तमी मत समझना, द्वितीया का द्विवचन है, स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं को किसके माध्यम से जाता है, कर्म के कारण जाता है, कर्मणा तृतीय अंक गच्छति यही है, ये जीव जो है स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों को कर्म के कारण जाता है, प्रारब्ध कर्म है न स्वापम, स्वप्न में तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए कोई वो नहीं है, कर्म नहीं है, न स्वापम सुषुप्ति अवस्था को नहीं जा सकता कर्म के द्वारा, न स्वापम जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाओं को तो कर्म के कारण जाता है ठीक है, सुषुप्ति तो कर्म का फल नहीं है, न स्वापम सुषुप्ति में नहीं जा सकता, नहीं तत्कृता ब्रह्म प्राप्ति, कर्मकृत ब्रह्म प्राप्ति ने कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में जाना ब्रह्म प्राप्त करना है उसने, तो ब्रह्म प्राप्ति कर्मकृत नहीं है, जागृत स्वप्न में जाना तो कर्मकृत है ठीक है, किंतु सुषुप्ति कोई कर्मकृत तो है ही नहीं, ये शंका कर दी पूर्वादि, तब कथम सुप्ति फिर सुषुप्ति अवस्था में कैसे जाएगा, वो कर्म तो है ही नहीं, ये शंका आ गई तो इस उत्तर में उत्तर देते हैं सामान्य कहते हैं, सामान्य प्रज्ञा देहम संव्याप्यांतर बही श्रमात्, सामान्य जो रूप से ना पूरे शरीर को चेतन रूप से व्याप्त करता हुआ, ये जागृत स्वप्न के भोगों से जो थका हुआ है दिन भर और रात में वही काम करता रहा, वही देखना सुनना एक पंच विषयों का भोग करते करते जब थक जाता है उसके बाद सुषुप्ति चले जाता है, थक जाता है तो अपने स्थान पर जाता है। इसका स्थान वही सुषुप्ति है, ब्रह्म है इसका स्थान। जैसे पक्षी, शयन पक्षी दिन भर का थका हुआ अपने स्थान में जाकर पंख फैलाकर बैठता है, ठीक इस प्रकार वो विश्राम पाता है वो, ठीक इस प्रकार ये भी जब जागृत स्वप्न में दौड़ते हुए घूमते हुए जो भी परिश्रम हुआ इसको, ये जो पंच विषयों का भोगते भोगते यहां वहां वहां दौड़ते हुए श्रम हुआ, उस श्रम को मिटाने के लिए अपने स्थान पर जाता है। अपना स्थान इसका आत्मा है, स्वरूप है, ब्रह्म है, वहां पहुंचता है। यह अर्थ है टीका में कहा, यथा श्येनो भ्रांत श्रांत कहते हैं, ब्रह्मपाद विक्षेप धातु है ना, उसे भ्रांत बनता है। ब्रह्मपाद विक्षेप धातु उसे भ्रांत निष्ठा कर्म भ्रांत बनता है। श्येनो भ्रांत दिन भर जो घूमने वाला श्रेय में उड़ने वाला जो श्रेय श्येन पक्षी है वह श्रांत जब थक गया श्रम उपशमे से श्रांत बनता है। निष्ठा करने पर श्रांत हो गया थक गया जो श्येन पक्षी थक जाता है तो क्या करता है, स्वनीडम आसाध्य अपने नीड़ को प्राप्त करके, नीड़ माने घोंसला को नीड़ बोलते हैं, जो पक्षियों का घोंसला है उसको नीड़ कहते हैं। स्वनीडम आसाध्य अपने नीड़ को प्राप्त कर निर्विरोणती माने सुखी होता है, सुखी होता है। ठीक इसी प्रकार तथा माने उसी प्रकार आत्मा, अब ये जो आत्मा है अभी स्थान द्वय गति कृत शांति दोस्तई, दो स्थानों में जो इसको परिश्रम हुआ था जागृत स्वप्न में, स्थान द्वय दो स्थान जागृत में और स्वप्न में दोनों स्थानों में, स्थान द्वय गतिकृत जो गमन करता रहा भटकता रहा जागृत में स्वप्न में, स्थान द्वय जो गति है इसके द्वारा होने वाला श्रांति है माने श्रांत माने परिश्रम यही है, उसको हटाने के लिए श्रांति विध्वस्त ही इसको विध्वंस करने के लिए परिश्रम को नष्ट करने के लिए विध्वस्त ही विशेष बुद्धि में तो विशेष बुद्धि के कारण परिश्रम कर रहा था, ये रूप है रस है ज्ञान था ना, विशेष बुद्धि यही थी तब इसको परिश्रम हो रहा था। विशेष बुद्धि बुद्धि में हित्वा विशेष बुद्धि को परित्याग कर साधारण या चिन्हमात्र प्रज्ञा, साधारण बुद्धि है उसके बाद चिन्हमात्र चेतन भाव में प्रज्ञा चिन्मया प्रज्ञा चिन्मात्र प्रज्ञा स्वदेहम तप्ता आयोवत, जैसे तप्त आय होता है लोहा तपा हुआ लोहा भीतर बाहर पूरा अग्नि अग्नि होता है उसमें, इसी प्रकार पूरे देह में भीतर बाहर चैतन्य रूप होता हुआ एक दृष्टांत दिया अयोवत तप्ता अयोवत, जो तपा हुआ लोहा जिस स्थिति में होता है उसके भीतर बाहर अग्नि प्रवेश है उसमें, ठीक इस प्रकार अंतर बहि संव्याप्य भीतर बाहर दोनों में व्याप्त होकर के रहता आत्मा सुषुप्ति में, यही है अंतर बहि संव्याप्य। पहले तो एक एक इंद्रियों में रह के काम करता था, कभी श्रोत्र में बैठ करके सुनना होता था आत्मा को एक देश में होता था, कभी चक्षु में बैठ करके देखना होता था, कभी घ्राण में होकर के सुनना होता था, किंतु अभी सभी शरीर में व्याप्त हो जाता आत्मा, जैसे तप्त आया है तपा हुआ लोहा है भीतर बाहर अग्नि व्याप्त है उसमें, ठीक इस प्रकार पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ यह आत्मा अंतर्वेश संव्याप्य प्रत्यत्वेन, तो अपना स्वरूप होने से उस काल में ब्रह्म गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करके, अपना स्वरूप है उसका वो प्राप्त कर ब्रह्म ब्रह्म द्वितीयांत है ब्रह्म को प्राप्त कर तद्रूपेण असंग उदासीनम एति, उसी ब्रह्म रूप से असंग उदासीन हो जाता है। जागृत स्वप्न में उदासीन ने तो भोग कर रहा था, वहां ब्रह्मरूप होकर के उदासीन होकर के पड़ा था सुषुप्ति में, ये अर्थ है एति माने गच्छति, एक कहा इत्यर्थ कहा। आगे इसके आगे मंत्र में है आगे कैसा कैसा उसको आनंद होता है, कहते यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्नि आनंदम गत्वा सहिता एवं ऐसा सेते, ऐसा मंत्र विशेष है उसको दिखाना चाहते, वो दृष्टांत जो दिया जैसे उस काल में एक छोटा बालक होता है अथवा महाराज सम्राट राजा होता है उसको जो आनंद होता है, छोटा बालक को जो आनंद होता है अथवा महाब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता को जो आनंद होता है, उसी प्रकार का आनंद इसको मिलता है किसको, सुषुप्ति में पहुंचा हुआ व्यक्ति को, सुषुप्त आत्मा को वही वैसे आनंद मिलता है। ये बात इसके ऊपर भी बात है, ये लिखते हैं आगे देखा स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिगिनिम आनंद से गत्वा सहित, ये मंत्र में है आगे दृष्टांत दिया है एवं ऐसा सेते, ऐसा आगे ये भी इस प्रकार सोता है माने अपना स्वरूप रहता बोलना आगे, ये इसको इसके ऊपर वार्तिक लिखते हैं। अत्रापि वार्तिकानि प्रदर्शन्ते, इस मंत्र के ऊपर भी वार्तिक है जो दृष्टांत रूप तीन दिया था, सहेथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मण वा अतिग्रिम आनंद से गत्वा सहित एक दृष्टांत है, इसी इसके ऊपर भी भारतीय हैं ये बोलते हैं। क्या भारतीय है तो कहा स्तनंधयो यथा बालो राग द्वेष विवर्जित तदभावादि विकुर्वन्ती चेतो न विषया सदा अप्ररूढ़ेन्द्रियत्वाच्च राग द्वेषाद्य संपुलिति मृदुकंटक तद्धीर्नालं व्यक्तुं सुदुगोचरान् सर्वत्राव्याहतज्ञश्च आनंद विधेय प्रकृतित्वतः राजा बाति सुखी लोके प्ररूढ़ेन्द्रियवानपि विज्ञाताशेषतत्त्वज्ञो विज्ञाताशेषतत्त्वो वा ब्राह्मणा कृतकृत्यतः आनंद से परां काष्ठां अतिगिम यत्ते निर्वृतः बालादि मत्पेत एको दृष्टांत इष्यते बालमौढ़ मदांधत्व निवृत्त्यर्थं तथोच्यते बालस्य निर्विवेकत्वात् सविवेक क्षतीश्वरः तन्मदांध्य निषेधार्थम महाब्राह्मण उच्यते। ये भारती के द्वारा एक कहते देखो स्तनम धयो यथा बाल स्तनम धयती पिबती दट पाने धातु से धया बनता है। जैसे पा पाने धातु है इसमें धट पाने धातु है धातु का उसे ये खस सूत्र के अधिकार में खस ला करके नासिका तनन नासिका नासिका तनयोर धाड़ हेतु ऐसा धातु है। नाक बजाने वाले को कहते हैं नासिकन धमा ऐसा बोला जाता है, इसी के नाक बजता है सोते समय में नाक बजता है नासिकन धमा। और स्तन पीने वाले को स्तनंधय बोला जाता है। धातु धेय धातु है खस प्रत्येक आकार है आय आदेश हो जाएगा बनेगा धया धया हो जाएगा। इधर तनम द्वितीयांत है वहां धया है उपपद मतिंग से समास होगा। तनम माने माता के जो स्तन है ना उसको पीता है वो इसलिए तनमदय बोला जाता है। तो तनम है आगे धय है तो वहां उपपद मतिंग से समास होगा सूत्र समास होगा आमका लूक हो जाएगा तन धय हो जाएगा। फिर एक खिदंत है उत्तर पद में आपका खस प्रत्यय हुआ है धेर धातु से खिति अनवैश्य सूत्र के अधिकार में अरुद्दिशत अजंत से मुम से मुम का आगम हो गया तन को मुम का मकार है तनम बना अनुसार परसवन करके तनम धय बनाया। तनम धयो यथा बाल दूध पीने वाला जो बालक है जिस प्रकार ये बालक है अत्यंत आनंद को प्राप्त होता है। माता ने दूध पिला दिया दूध पिला करके उसको पालना में बैठा दिया सुला दिया है उसको कोई चिंता नहीं है। ये उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में एक दृष्टांत बालक के समान हो जाता है उस बालक के समान वो बालक को जैसा आनंद मिलता है इसको भी वैसा आनंद। जागृत स्वप्न में रो रो करके दिन काट रहा था रात काट रहा था दुनिया भर की आपत्तियां थी वहां ऐसे बालक के समान हो जाता है आनंद रहे। तनम धयो यथा बाल तनम धयती माने पिबती इति तनम धय ऐसा कृदंत में बनना है उपपद समास होकर के। तनम धयो यथा बालो जिस प्रकार बालक है तनंद है अत्यंत शिशु है भात आदि खा नहीं सकता खल दूध पीने वाला है ऐसे बालक है। राग द्वेष आदि वर्जित उसमें राग द्वेष नहीं है राग द्वेष के अभाव होने के कारण आनंद में होता है वो आनंद में रहता है। राग द्वेष आदि वर्जित राग द्वेष आदि से रहित होने से वर्जित तद अभावात राग द्वेष आदि के अभाव होने से चेतो विषया सदा न विकुर्वन्ति ही कहते हैं। ये जो पांच विषय है ना शब्द स्पर्श रूप उसके चित्त को चेतः षष्ठंत है उसको चित्त को विकृत नहीं कर सकते। ये जो विषय है उस बालक के चित्त को विकृत नहीं कर सकते यही है ये कहा विषया यह करता है विकुर्वन्ति का करता विषय न विकुर्वन्ति नकार है इसको इसके चित्त को विकृत नहीं कर सकते क्यों राग द्वेष आदि नहीं इसके चित्त में जिसके चित्त में राग द्वेष आदि होगा उसी को विषय विकृत कर देते हैं। उसके चित्त में राग द्वेष आदि नहीं है इसलिए विषय जो भी विषय उसके सामने आ जाए शब्द स्पर्श रूप से अंदर उसको विकृत नहीं कर सकते उस बालक को क्यों राग द्वेष आदि का भाव होने से ये कहा। दूसरे हेतु देते हो बालक में राग द्वेष आदि विषय उसको चित्त को विकृत नहीं दूसरे भी देते हैं अप्ररूढ़ इंद्रियवाच राग द्वेषाद्य संपुलति ये कहते हैं उसके इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं हुई अभी उसको पता ही नहीं है क्या कौन है क्या है राग द्वेषादि क्या है मालूम ही नहीं है। अप्ररूढ़ इंद्रियवाच उसके इंद्रिय प्ररूढ़ न होने के कारण से भी क्या रागद्वेश आदि असंपूर्ति, रागद्वेश द्वारा इसको जला नहीं सकते रागद्वेश आदि, इसको इससे इंद्रिय प्रवृढ़ नहीं है, रागद्वेश आदि को समझता ही नहीं अभी वो, इसलिए रागद्वेश आदि इसके चित्त को जला नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते, असंपूर्ति कहा। मृदुकंटक पत्ता दीर्ण आलम व्यत्तुम सोगोचरान, अपने विषय में आए हुए जो मृदु है अथवा कंटक है दोनों को उसकी बुद्धि जानती नहीं है, ये कोमल है ये कांटा है ऐसा नहीं जानती, अपने सामने आए हुए विषय हैं कभी कोमल आ गया मृदु माने कोमल और कभी कांटा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता उस बालक को, उसकी बुद्धि जानती नहीं क्या मृदु है क्या कोमल कांटा है, उसकी बुद्धि जानती नहीं, वेद्धुम नहीं होना चाहिए, वेद्धुम पाठ होना चाहिए, वेद्धुम सपा जानती नहीं, जानने के लिए समर्थ नहीं उसकी बुद्धि, चाहे मृदु हो चाहे कंटक हो, कोमल हो चाहे कंटक हो, दोनों को उसकी बुद्धि समझती नहीं है जानती नहीं है, इसलिए वो सुखी रहता है, वो जिसको भेद हो जाता है ना कोमल है या कंटक है उसको बुद्धि में विकृत हो जाती है, बालक ऐसा है। सर्वत्र अथवा दूसरे दृष्टांत दे, राजा का दृष्टांत, राजा भी सुखी होता है जैसे बालक सुखी है उसी प्रकार राजा भी सुखी है, क्यों उसके पास संपूर्ण विषय उसके पास है, सारे विषय मिलने के कारण आनंद में है वो, एक राजा सुखी उसी प्रकार जैसे राजा एक सुखी उसी प्रकार सुश्रुति में भी सुखी होता है, ये जीवित है। सर्वत्र सर्वत्र व्याहत ज्ञश्च, व्याहता ने व्याहत ज्ञश्च, अव्याहत ज्ञानी है वो, विधेय प्रकृति तो सारा साधन उसके पास है, इसलिए सब सबको जानता है, व्यवहार में सबको जानने वाला है राजा, सबको जानता है, ज्ञानी है, व्यावहारिक ज्ञानी है, कैसा ज्ञानी, आत्मज्ञानी नहीं है व्यावहारिक ज्ञानी है, क्यों सर्व उसके पास विधेय प्रकृति तो सारे साधन उसके पास है, मंत्री आदि है हाथी घोड़े हैं सब कुछ साधन है उसके पास, भूमि है पूरा, विधेय प्रकृति त्वतः, विधेय प्रकृति होने से माने साधन सामग्री से युक्त होने के कारण, साधन सामग्री उसके पास है, अभाव नहीं है, अभाव होगा तो चिंता होगी वो चीज नहीं है, सब कुछ है उसके पास, इसलिए वो भी सुखी है राजा, एक विधेय प्रकृति राजा वा अति सुखी लोग अथवा बा बने अथवा जैसे बालक अथवा राजा भी सुखी है, सारे साधन सामग्री युक्त होने के कारण राजा सुखी होता है, लोग प्रौढ़ इंद्रिय अभी ये बालक की अपेक्षा ये तो प्रौढ़ इंद्रिय वाला है, इसके इंद्रिय सारे काम कर रहे हैं, इसको ज्ञान है मृदुकंटकारी का ज्ञान है, फिर भी सुखी है ये, क्यों अप्राप्त वस्तु नहीं है सारे वस्तु प्राप्त हैं इसलिए सुखी है, अथवा सारे तत्व को जान लिया, सारे माने सारांश सारा जान लिया, आत्मा अनात्मा क्या है आत्मा क्या है जान लिया, सब ब्रह्म होता है वो भी सुखी है ये, ठीक है तीसरा दृष्टांत यह है, ठीक है विज्ञाता अशेष तत्व वा अथवा विज्ञात हो गया अशेष तत्व जिसका, सारे के सारे संसार का स्वरूप पता लग गया अपना स्वरूप पता लग गया जिसका, जिस महापुरुष को ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कृत्य कृत्यत्व ऐसा ब्रह्म को जानने के कारण ब्राह्मण कहा उसको, कृत्य कृत्य होने से कृतम कृत्यम कृतम यह ना कर्तव्य जिसने कर लिया ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है, कुछ कर्तव्य नहीं ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है आत्मवेत्ता पुरुष वो सुखी है, ये कहते हैं कृत्य कृत आनंद से पराकाष्ठाम अतिग्निम यत्य निर्वृत्त कहते हैं, आनंद के जो परम काष्ठा है अति शब्द लगा अतिग्निम आनंद से यति आया है, अति का अर्थ अतिशय दुखों को नाश करने वाला अवस्था है वो, अतिशय तो दुखम हंति इति अतिग्नि अति पूर्व हंधात से क्वीप करके नीप करके बना हुआ रूप है, अतिशय दुखम अति यहां पर दुख समाप्त कर जाती ऐसी अवस्था है, ब्रह्मज्ञान होने पर कोई दुख नहीं, क्यों दुख शरीर के साथ है शरीर से अलग अपने को मान लिया है उसने उस स्थिति में, फिर शरीर का दुख को अपना दुख नहीं मानता हो ऐसी स्थिति में है, ये कहा विज्ञाता शेष तत्व वा ब्राह्मण कृतकृत आनंद से परम काष्ठा, आनंद की जो परम सीमा है काष्ठा सीमा जिसके आगे कोई आनंद नहीं परम सीमा है उसको प्राप्त कर अतिग्निम यत्य निर्वृतम, अतिग्नि अवस्था को प्राप्त आनंद को प्राप्त करता है जिसे अतिशय नहीं है आनंद सबसे बड़ा आनंद है, ऐसे होकर के निर्वृत सुखी होता है, ये कहा बालादित्रय मेप मेप त्रयमेव मत्ते तद एको दृष्टांत, ये तीन दृष्टांत दिया था ना, बालक और राजा और महाब्राह्मण जो कहा था, ये तीन में भी दृष्टांत तो एक ही है, महाब्राह्मण ही दृष्टांत है। क्यों? बालक अज्ञानी है तो सुष्टुप्त अवस्था के लिए वो अज्ञानी का दृष्टांत देना संभव नहीं, और दूसरा राजा जो है मद से अंधा हुआ हुआ है, धनी है, धन के मद है उसके पास, मदांध है, वो भी दृष्टांत घटता नहीं। मुख्य दृष्टांत है महाब्राह्मण ब्रह्मविद्ता। तीन दृष्टांत जो दिया, सबसे पहले छोटा कमजोर वाला दृष्टांत अज्ञानी है बालक, उससे थोड़ा अच्छा वाला है राजा, किंतु सांसारिक मद है उसके पास, घमंड है, मैं राजा हूं मेरे पास सब कुछ है, तो उसके अच्छा दृष्टांत होता महाब्राह्मण। एक ही दृष्टांत है, ये तीन में भी दृष्टांत एक ही होता है, महाब्राह्मण ही दृष्टांत, यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, बालादि त्रयम अपि, बालादि तीन का जो कथन किया, बालक राजा महाब्राह्मण तीन का कथन किया, उनमें भी ये तद एको दृष्टांत उचित, इनमें से एक ही दृष्टांत है, महाब्राह्मण ही दृष्टांत है उचित। क्यों? बाल मौढ़ मदांधत्वा निवृत्त्यर्थम तथा चले, बालक में मूढ़ता है, अज्ञान है, इसलिए उसके निवृत्ति करना है। सुषुप्ति अवस्था को बालक की दृष्टांत देना ठीक नहीं है, उसमें मूढ़ता है, अज्ञान है, अपना पराया कुछ ज्ञान नहीं। मान कोई मन शत्रु आया, मित्र आया, उसको कोई भेद नहीं, ज्ञान नहीं, ऐसी अवस्था है वो, तो सुषुप्ति के लिए वो दृष्टांत देना ठीक नहीं। बाल मूढ़ता से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, और राजा जो है मदांध युक्त है, मद है उसके पास, घमंड है, इसलिए ये भी ठीक नहीं दृष्टांत। मदांध ये दोनों निवृत्ति के लिए तथा उचित, महाब्राह्मणी एक कहा जाता है दृष्टांत। बालस्य निर्विवेकत्वात् सविवेक स्थिति स्वर, बालक जो है निर्विवेक है, विवेक है नहीं बालक में, कोई ज्ञान है ही नहीं। बालस्य निर्विवेकत्वात्, बालक निर्विवेक अवस्था में है, अज्ञान अवस्था में है, और सविवेक महेश्वर, महेश्वर जो स्थिति स्वर माने राजा, स्थिति माने पृथ्वी, उसका ईश्वर राजा, वो सविवेक है, व्यावहारिक ज्ञान युक्त है, आत्मज्ञान नहीं उसके पास, व्यावहारिक ज्ञान है, सविवेक ही है स्थिति स्वर। तन मदांध निवृत्त्यर्थम, वो राजा में मद का अंधपना है, घमंड है, उसके निवृत्ति के लिए राजा में, उसके निवृत्ति के लिए महाब्राह्मण उच्यते, महाब्राह्मण यहां दृष्टांत है, एक ही है दृष्टांत मुख्य रूप से कहा, इसकी टीका है। कुमार दृष्टांतम व्याकुर्वन बाल्यादेव तस्य रागादिभावम अह, कुमार दृष्टांत को व्याख्या करते हुए बालक का जो दृष्टांत दिया, सुषुप्ति अवस्था में, किस अवस्था में होता है, जैसे मान दूध पिला के सोया हुआ बालक की जो आनंद होता है, वह आनंद इसको होता है, ऐसे आनंद में होता है, एक कहा बालक, बालक को दृष्टांत बना के सुषुप्ति अवस्था को दाष्टांतिक बना रहे हैं, उस दृष्टांत को लेकर बोलते हैं। कुमार दृष्टांतम व्याकुर्वन, कुमार दृष्टांत को व्याख्या करते हुए, बाल्यादेव बालस्य भाव बाल्यम, बाल्यावस्था को, बालक की जो अवस्था विशेष है ना, वो बाल्य बोला जाता है, भाव में है, स्वयं प्रत्यय भाव में है बाल्यादेव तस्य रागादि भावम, बालक है इसलिए उसमें रागादि का भाव है, रागद्वेष से ग्रसित नहीं, इसके चित्त में कोई परेशानी नहीं है, जल इसके चित्त जलता नहीं, रागद्वेष के कारण ही जलता है चित्त, अभी रागद्वेष उत्पन्न हुआ ही नहीं वहां, ऐसी स्थिति है, ऐसे सुषुप्ति में व्यक्ति हो जाता है, रागद्वेष अभाव होता है, बालक के समान होता है, यही है। एक ये दृष्टांत दिया, तनंधयो यथा बाल इत्यादि कहा था, रागद्वेषादि वर्जिता, ये कहा तनंधय है दूध पीने वाला जो बालक है, रागद्वेषादि रहित होने से, तद अभाव, रागद्वेषादि का अभाव होने से, बिगुरवंती चेतो न विषया सदा सदा हमेशा विषया चेतो न विकुरबंदी, उसके चित्त को विषय जो है शब्द प्रसादी विषय है वो विकृत नहीं कर सकते, रागद्वेषादि नहीं उसमें, ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं तनम धयति तिबती, डेट पाने धातु से धय बना हुआ है यहां, डेट पाने धातु है, उसे उसी का अर्थ पिबती बोल दिया, पीने अर्थ में धातु है, तनम धयति डेट का धायति वादि का धातु है, देट का धायती बनता है उसी का, माने पिबती इसका उत्तर कर दिया, तनम धायती पिबती इति अत्यंत शिशु इति आवत, अत्यंत छोटा बालक है, दूध भी पीता हो थोड़ा भात भी खाता हो ऐसा नहीं, अन्न नहीं लेता, इसलिए तनम धाय बोला जाता उसको। दाष्टांतिक एवं शब्द है ना, यथा शब्द से संबंध है, दाष्टांतिक सुषुप्ति को दाष्टांतिक बनाना है यहां, यथा शब्द के साथ उसके साथ जैसे वो बालक है वैसे सुषुप्ति है, यथा का संबंध वहां जोड़ देगा, सुषुप्ति में उसी प्रकार होता है व्यक्ति, दिन में जितने भी राग आदि से ग्रसित हो, राग द्वेष आदि से जागृत स्वप्न में, किंतु उस काल में राग आदि का अभाव हो जाता है, उस शिशु के समान हो जाता है। ठीक कहना है, ठीक है, रागादि अभाव फल में जब राग द्वेष आदि अभाव होने पर कैसा फल होगा बताते हैं। राग द्वेष आदि आने से चित्तम विकृत हो जाता है, चित्त विकृत होता है, विषय इसको विकृत कर देते हैं, और राग द्वेष आदि का अभाव होने पर राग द्वेष आदि इसको जला नहीं सकते चित्त को, यही है इसका फल बताते हैं, यही बता रहे हैं। तद अभावात बोलते हैं राग द्वेष आदि अभावात, तद अभावात यही कहा था, तद अभावात विकुर्वंती चेतो न विषया सदा, हमेशा विषय जो है उसके अभाव होने से, राग द्वेष आदि का अभाव होने से इस बालक के चित्त को विकार नहीं प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक इस प्रकार सुषुप्ति में भी राग द्वेष आदि का अभाव होने से विषय जो होंगे इसके चित्त को विकृत नहीं कर सकते, ये दृष्टांत दृष्टांत के ही है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे बालस्य बाल्यम, बालक में धर्म रहेगा बाल्य, स्वयं प्रत्यय लग जाता है, बालक बाल में धर्म रहेगा बाल्य, बाल्य धर्म है शिशु बाल्यम इव रागादि अभाव यतंत्र महा, बालक में जैसे एक तो बचपना होने के कारण से राग आदि, दूसरे भी हेतु देते हैं, इसमें क्या देते हैं अप्ररूढ़ इंद्रियत्वाच्चक हर वार्तिक में, उसके इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं हुए, उसे इंद्रिय को जानकारी नहीं है, अपना पराया कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, शत्रु मित्र कोई ज्ञान नहीं है, अप्ररूढ़ इंद्रियत्वाच्च, जैसे जैसे इंद्रिय प्ररूढ़ हो जाते हैं उतने उतने यहां कालुष्य भरता जाता है अंतकरण में, चित्त को विकृत, हमारे मन विकृत होता रहता है, ज्यादा होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वैसे वैसे मन विकृत होता जाता है, उस अवस्था में अप्ररूढ़ इंद्रिया है, इंद्रिया काम नहीं कर रही, मैंने देखना सुनना है उसको सामान्य की, तो उसकी बुद्धि विवेक नहीं कर सकती है, शत्रु मित्र भाव नहीं कर सकती, ये स्थिति का होता है। कहा टीका में कहते हैं बाल से बाल्यम रागादि अभाव अप्ररूढ़ इंद्रियवाच रागात राग द्वेषादि असंपूति, कहा था इसके इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं है अभी, इसलिए राग द्वेष आदि के मैंने ग्रसित नहीं होता, इससे ग्रसित नहीं होता व्यक्ति बालक, राग द्वेष आदि से अरहित होता है, पिता जिसको शत्रु मानता हो वो बालक उसको शत्रु नहीं मानता, वो तो उसको गोद में भी जाकर बैठ जाता है, तो ख्याल नहीं होता उसके, क्यों इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं है उसके, यही कहा। ठीक है, मैं कहते हैं आगे तथापि बालस्य दुर्बुद्धेर विषय प्रबणत्वात् कुतो राग आदि राहित्यम, पूर्वादि शंका करता है कि फिर भी तो बालक की बुद्धि विषयों की तरफ तो लग जाती है ना, तो कैसे राग आदि का अभाव कैसे होगा, विषयों की तरफ जाती है, कहते नहीं उसकी बुद्धि जानती नहीं विषय क्या, मृदु कंटक आदि का ज्ञान नहीं उसकी बुद्धि, ये कहना है, एक कहा मृदु इत्यादि मृदु कंटक व तद्धीर नालम व्यक्तुम शोकोचरान, अपने सामने आए हुए जो मृदु या कंटक है इसको भी उसकी बुद्धि नहीं जान सकती, ये कोमल है या कांटा है वो नहीं जान सकती उसकी बुद्धि, इसलिए विषय में जाने का प्रश्न ही नहीं होता, ये उत्तर दिया। ठीक है, हमें कहते हैं महाराज दृष्टांत में आ गए, दूसरा है जैसे महाराज आनंद में होता है उस पूरे सुसूप में व्यक्ति आनंद में होता है, महाराज को दृष्टांत दिया था उसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं सर्वत्र, ये कहा था सर्वत्र अव्याहत ज्ञश्च, सर्वत्र अभ्याहत गति है उनकी राजा की, कहीं भी जा सकता है अपने राज्यों में, कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होता, अपने राज्य अभ्याहत गति से जा सकता है, और ज्ञानी है, व्यवहार में ज्ञानी है, क्यों विधेय प्रकृति तो साधन युक्त है, वो कोई साधन का अभाव नहीं उसके पास, भोग्य पदार्थ से संपूर्ण है उसके पास, संपूर्ण है तो फिर किसी की आशा नहीं है, फिर राग द्वेष क्यों करेगा उसको, यही है। टीका में कहते इसको तत्र हेतु महा विधेय प्रकृति तोता, कहा क्यों उसका अभ्याहत ज्ञान है, क्यों है विधेय प्रकृति साधन युक्त है, वो कोई साधन का अभाव नहीं उसके पास, यही कहा। पुरुषमाद विलक्षण महा, वो बालक के अपेक्षा राजा में विलक्षणता दिखाते हैं, क्या विलक्षणता है, प्ररूढ़ इंद्रिय वाला है ये, फिर भी आनंद में है ये, क्यों संपूर्ण वस्तु प्राप्त है उसको, बालक तो अप्ररूढ़ इंद्रिय वाला था, ये प्ररूढ़ इंद्रिय वाला है फिर भी आनंद में है, ये बताया। महाब्राह्मण दृष्टांत में बदले, महाब्राह्मण दृष्टि तीसरा दिया, सुश्रुति का आनंद कैसा होता है, जैसे महाब्राह्मण का आनंद होता है, महाब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता को जो आनंद होगा वैसे आनंद सुश्रुति में मिलता है, इसलिए जीव दिन भर का थका हुआ सुषुप्ति में जाता है वह आनंद लेने के लिए, यही है परिश्रम मिटाने के लिए। विज्ञात अशेष तत्व वा, ये कहा था सारा तत्व जिसने जान लिया है, सार क्या है असार क्या है, सारा सार जानने वाले जो हैं विज्ञात अशेष शेष तत्व वा ब्राह्मण कृतकृत्य था, वो ब्राह्मण है वो ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य होने से, यही है आनंद से पराम काष्ठाम अतिग्रिम यत्य निर्वृत्ति, आनंद की जो पराकाष्ठा है अतिशय दुखम हंती थी अतिग्नि, जो अवस्था ऐसी अवस्था है दुख के अतिशय रूप से कोई भी दुख नहीं रहे जिसका पूरे दुख को नाश कर देती है, ऐसी अवस्था में रहता वहां ब्राह्मण, उसी प्रकार सुश्रुति में वैसे होता है। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं ब्राह्मणों माने ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता है ब्राह्मणों विशिष्ट सन विशिष्ट होता हुआ ब्रह्मवेत्ता है वो, आनंद से पराम काष्ठाम, आनंद की जो पराकाष्ठा माने परम सीमा, काष्ठा माने सीमा अवधि जिसके आगे कोई है नहीं, आनंद नहीं जिसके आगे, पराम काष्ठाम पराम पराम काष्ठा आनंद से काष्ठाम पराम यत्य परा पराकाष्ठा को प्राप्त कर के कृतकृत्यो, कृतकृत्य हो गया अब कुछ बाकी नहीं रहा, उसे आनंद के लिए बहुत कुछ करना था, आनंद की पराकाष्ठा मिली अब कुछ करना बाकी नहीं रहा उसको, ब्रह्मवेत्ता को निर्वृत सहित आनंद से सोता है, सुखी होकर रहता है, सोना मैंने रहते ही संबंध ऐसा है। दृष्टांत श्रुतेर अक्षरार्थम होता है, जो दृष्टांत तीन दृष्टांत दिया इस श्रुति का एक एक अक्षर माने शब्दावली का अर्थ हो गया, अक्षरार्थ माने शब्दावली का अक्षर कर दिया, तीनों दृष्टांत का श्रुति में तीन दृष्टांत है इसका तीनों का अर्थ कर विवक्षितम आह, विवक्षित सारांश क्या है बताते हैं, तात्पर्य क्या है इनका सारांश बताते हैं। बालादि त्रय में पत्थर एक आता, बालादि त्रय में तद एको दृष्टांत थे, बालादि तो तीन दृष्टांत में एक ही दृष्टांत है, महाब्राह्मण ही दृष्टांत है, दोनों दृष्टांत ठीक नहीं है, ये भी एक कहा। ठीक हम कहते हैं यदि तद बालादि त्रयम दृष्टांत तत्व होगा, जो तीन बालाज बालक महाराज और महाब्राह्मण तीन दृष्टांत दिया कहा, वह भी तन्न तथा उस प्रकार नहीं समझना उसको, तीनों दृष्टांत है नहीं समझना, एक ही दृष्टांत है महाब्राह्मण ही दृष्टांत है, ब्रह्मवेत्ता ही दृष्टांत होता है, किंतु एको महाब्राह्मणो दृष्टांत इत्यर्थ, तीनों दृष्टांत नहीं है यहां भी, एक ही महाब्राह्मण ही दृष्टांत है, यही समझना है। कैसे अपिस तद्धीर नालम इत्यतो नयम अनुकर्षति, माने वार्तिक में पहले अपि तद्धीर नालम था ना, विषय ग्रहण ने करके उद्बुद्धि कहा था, वहां से नय लाएंगे यहां भी, तीनों नहीं एक ही दृष्टांत है, यहां भी नकार लाना पूर्व से, अपि तद्धीर नालम ऐसा था मृदु कंटकवत तद्धीर नालम व्यत्तुम शोगोचरान में जो न अलम था ना, न वो न यहां भी आएगा, तीनों नहीं दृष्टांत, या वो वहां से नकार लाना, नए अनुकर्षण करना वहां से, तीनों दृष्टांत नहीं एक ही है दृष्टांत, ऐसा समझना ये कहा, वहां से नए लाके कहा। अच्छा दृष्टांतेषु त्रिषु, तीन दृष्टांत है तीनों में से, श्रौतेषु श्रुति में तीनों आया है, स यथा कुमार वा महाराज वा महाब्राह्मण वा अतिग्निम आनंद से गत्वा सहित, ऐसा तीनों दृष्टांत है श्रुति में, पूर्वादि शंका कर रहा है, जब श्रुति में तीन दृष्टांत है अब वार्तिककार को तीन में भी एक ही दृष्टांत क्यों बोल रहा आप, श्रुति के अनुसार क्यों नहीं, ये शंका है। दृष्टांतेषु त्रिषु श्रौतेषु, श्रुति संबंधी है तीन दृष्टांत श्रुति में दिया है होने पर, किम इति द्वयम् उपेक्षते, दो की उपेक्षा क्यों कर दिया जाता है, एक ही दृष्टांत है दो नहीं क्यों कहा जाता, उपेक्षा क्यों छोड़ दिया जाता दो को, तथा बाल इत्यादि कहा था, बाल जो है ना मौढ़ है उसमें मूढ़ता है अज्ञान है, तो ये माने सुषुप्ति के लिए उसके दृष्टांत ठीक नहीं, और राजा मलांध है घमंड से युक्त है वो भी दृष्टांत ठीक नहीं है, इसलिए महाब्राह्मण ही एक ठीक है दृष्टांत है, यही उत्तर दिया है। ठीक है, मैं देखना बालस्य मौढ़्यम, बाल में मूढ़ता है अज्ञान है, तो सुषुप्ति के दृष्टांत बालक नहीं हो सकता, वो अज्ञान है, अज्ञान में डूबो अवस्था होती है, डूबी हुई अवस्था है। और राज्यो मदान मदांध्यम, राजा में मद से अंधपना है, नहीं गौ माने अपने में बहुत अपने में वो है गर्व है, मद है घमंड है मैं राजा हूं, मदांध्य है उनमें, इति दोष द्वय अनुपत्यर्थम, ये दो दोष वहां दोष है, बालक में अज्ञान दोष है, राजा में मदांत दोष है, सुषुप्त में ऐसे दोनों दोष नहीं है, माने अज्ञान भी नहीं है और मदांध भी नहीं है, इसलिए वो दृष्टांत दोनों ठीक नहीं है, यही कहा ये ठीक नहीं, इसलिए अंत्य दृष्टांत ग्रहण, अंतिम दृष्टांत क्या है महाब्राह्मण, यही ग्रहण करना चाहिए, भारतीकार यही बोलते हैं। कहा तृतीय उपवादय, तुम तृतीय दृष्टांत महाब्राह्मण, ये तृतीय है, दो को छोड़ने बाद तृतीय होता है, तृतीय उपवादय तुम बालम त्यक्त्वा राज्ञो ग्रहे हेतु महा, बालक को छोड़ करके राजा का ग्रहण करने में हेतु बताते हैं, बालक की अपेक्षा राजा अच्छा है, कम से कम व्यावहारिक ज्ञान तो है, बालक को तो वो भी नहीं है, अज्ञान है पूरा, तो ये हेतु बताते हैं। ये कहा क्या कहा, बालस्य इत्यादि कहा था, बालस्य निर्विवेकत्वात् सविवेक क्षितिश्वर, इसलिए बालक की अपेक्षा राजा थोड़ा ठीक होता है, कम से कम उसको विषय का ज्ञान तो है, वो तो विवेक रहित है बालक, इसलिए उसकी अपेक्षा ये दृष्टांत सही थोड़ा ठीक है, ठीक है महाराज वाला, बालक की अपेक्षा अज्ञानी है ये थोड़ा ज्ञान, विषय के ज्ञानी तो है थोड़ा ठीक है। अच्छा ये कहा था, ये बताया था, ठीक है। वे कहते हैं यदि तद बाल्यादि हो गया दृष्टांतत्व उच्चति समय, मान दृष्टांत रूप से यहां कहा जाता है, मान राजा को दृष्टांत से कहा जाता है, ठीक है। पूर्वत्र दोष है, पहले वाले में दोनों दोष आ गया, एक में अज्ञान है दूसरे में मदांध है घमंड है, पूर्वत्र दोष है पहले वाले दोनों में दोष आने पर, राज्यो ग्रह पहले वाले में दोष आया बालक में अज्ञानीपना, उसके लिए राजा को लिया श्रुति ने, राज्यो तत्रा भी दोष है, वहां भी दोष है मदांध है, वहां तत्रा भी मतलब राजा में भी दोष आने पर तन निषेधात उसका भी निषेध किया करके, महाब्राह्मण ग्रहात एव एक एक सएव दृष्टांत, महाब्राह्मण ग्रहण है इसलिए एक ही दृष्टांत है, सएव एक दृष्टांत, वही दृष्टांत एक होता है, एक बात विकार कहते हैं। सुषुप्ति के आनंद कैसा है, जैसे ब्रह्मविद्ता का आनंद है ऐसा आनंद है, उसमें रहता है वो, कोई भी व्यक्ति को ऐसा कहा। समय हो गया है वार्तिक में ही, वार्तिक पूरी हो गई, आगे अब भाष्य टीका आगे चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।